وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. یہ گھنو کوڑ بدندڑ وڈا حرام کھائندڑ آہن اوے بالفرض جے کر یہ تماں اچن او تماں انہاں دے وچ میں فیصلو فرمایو یا انہاں کے جواب دیو جے کر تماں انہاں کے جواب نو تو تماں کے کیسے جو نقصان نہ دے سکدا جے کر تماں فیصلو کریو تو پو انصاف موجب انہاں دے وچ میں فیصلو کریو بے شک اللہ تعالی انصاف کرن تھا محبت رکھے تو. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. اي کیہ تواں کا فیصلو کرائن تھا حالانکہ انن وٹ تورات موجود آہے انہی میں اللہ جا حکم آہن یہ احکامن پہنچان کا پوی منہ موڑن تھا اي یہ مومن ناہن. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بے شک اساں تورات نازل فرمایو جے میں ہدایت احکامات آہن فیصلو کیاں تے انہی سان فرما بردار پیغمبرن عباد گزار مانو جانن مانو یہودن لائے انہی کرے یہودن کھاں تورات جی حفاظت طلب کئی وی اوے انہی گالتے شاہد ہوا پوئے تمہاں اے یہودیو مانو کھاں نڈجو خاص مکھاں رجو مجھن آیتن جی حیوز تھوڑو مل نوٹھو جے کے مانو اللہ تعالیٰ جے نازل کے الحکم موجب فیصلو نتھا کن اوے کافر آئیں. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اے اساں تورات میں یہودین تے فرض مقرر کیو بے شک مانو جے وز مانو قتل کیو ویندو اک جے وز اک نک جے وز نک کن جے وز کن دند جے وز دند زخمن میں قصاص آہے وہ جے کو مانو خوشی سے معاف کرے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کندڑ جا گناہ معاف فرمائے تو جے کے مانو اللہ جے نازل کے حکم موجب فیصلو نتھا کن وہ ظالم آئیں. وقفینا علی آثارہم بعیس بن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. انن پیغمبرن کان اوے اساں عیسیٰ پٹ مریم کے موکلیو جے پان کان اگ میں آئل تورات دی تصدیق کی اے اساں عیسیٰ کے انجیل عطا فرمایو انہی میں ہدایت نور آہے انجیل تصدیق کندڑ آہے پان کھا اگ میں آیل تورات کی پرہیزگار لا انجیل میں ہدایت نصیحت آہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے بھلے فیصلو کن ہا انہی زمانے میں انجیل وارا انہن حکمن سان جے اللہ انجیل میں نازل فرمایا ہوا جے کے مانو اللہ جے نازل کیل حکم موجو فیصلو نتا کن وہ اوے گناہگار آئیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اي اسان نازل فرمايو رسول عربي دا قرآن کريم حق سا جيڪو تصديق اندر آهي اڳين کتابن جي ۽ شاهد آهي انهن تي پوءِ رسول عربي توهان انهن جي وچ ۾ فيصلو ڪريو قرآن موجب ۽ توهان انهن جي صدن جي تابعداري حق اچڻ کان پوءِ نہ ڪريو ۽ اسان توهان سڀني لاءِ مختلف شريعتون ۽ جدا جدا رستا مقرر ڪيا ۽ جيڪڏهن اللہ تعالیٰ چاهي ها تو توهان کي هڪ شريعت تي ڪري ها پر توهان کي آزمائي ٿو انهن حڪمن ۾ جيڪي توهان کي ڏنا اٿو پوءِ چڱن ڪمن ۾ اگرائي ڪريو اللہ تعالیٰ ڏانهن توهان سڀني جو موٽڻ آهي پوءِ ضرور توهان کي خبر ڏيندو جن ڳالهين ۾ اختلاف ڪندا هئا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون اي توهان يهودين جي وچ ۾ الله جي حڪم جو فيصلو ڪريو ۽ انهن جي صدن جا تابع نه ٿيو ۽ انهن کان خوف ڪريو متا توهان کي الله جي ڪن حڪمن کان ڦيرائي وجهن پوءِ جيڪڏهن توهان کان مون موڙين پوءِ توهان يقين ڪريو الله تعالیٰ ارادو فرمائي ٿو ته انهن جي ڪجهه گناهن جي عوض انهن تي عذاب ڪري ۽ بي شڪ يهودين ما گھڻا ماڻهو گنہگار آهن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون تا توهان کان جاهلت جا فيصلا طلب ڪن ٿا الله تعالى جي فيصلي کان وڌيڪ سونو فيصلو ڪير ڪري ٿو انهي قوم لاءِ جيڪي يقين رکن ٿا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اے مومنو طبعا يهودنا عيسائن سان دوستي نرکو یہ ایک بے جا دوست آہن ہیں جے کو مانو تمام مومنن ماں انہن ساں دوستی رکھے تو وہ بے شک ای ہو انہن ماں آہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالمن جی قوم کے ہدایت نہ تو فرمائے فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين پوءِ رسول عربي ڏسي ٿو انهن کي جن جي دلن ۾ مرض آهي اهي يهودين ۽ عيسائين سان دوستي رکڻ ۾ تڪڙ ڪن ٿا چون ٿا اسان کي خوف آهي متا اسان کي زماني جي گردش پهچي پوءِ ويجهو آهي جو اللہ مسلمان کے فتح عطا فرمائے یا یہودن جی پاڑ پٹے وہ پھری پشیمان تھیندا انہن گالن کھا جے کے دل میں لکائدہ ہوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ اے مومن فتح جے ڈی عجب سان چوندا جن اللہ تعالیٰ جا پکا قسم کھیاں اسیں توہاں مومنن سان گڈ آہیں چٹ تھیا عمل انہن جا پھری تھیا نقصان وارن ماں

سندن عمل تمام خراب آهن. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چھو نہ منع کیاؤں یہودن کے سندن درویشن ایں پادرن کوڑ گالائن کھا ایں حرام کھائن کھا یہ یقینا تمام خراب کم کرے رہا ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهودن جو الله تعالى جو دست قدرت بند ہے في الحقيقه يهودن جا ہتھ بند کیا ويا ايه چون جي ڪري بلڪ الله تعالى جا دست قدرت کھلیل آہن جیئے چاہے خرچ فرمائے تھو. اے حبیب تمہاں جے متھاں رب جے طرفاں قرآن نازل تھیان جے کرے یہود جی سرکشی ایں کفر میں ضرور زیادتی تھیندی ایں اساں انہاں جے وچ میں دشمنی ایں بغض قیامت جے ڈینہں تائیں وجھرائے چھڈیو جنہیں بھی انہاں باہ جنگ لائے باری اللہ تعالیٰ ان کے وسائے چھڈیو ایں زمین میں فساد جی کوشش کن تھا اللہ تعالی نتو محبت رکھے فساد کندڑن سان. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. اي جيڪر تحقيق يہ يهودي رسول عربي تي ایمان آن ها ۽ الله کان ڊجن ها ضرور اسي ان جا گناه ميٽي چڏيو ها ۽ ضرور انن کي بشت میں داخل کریم ہا. ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ऐं जेकॾहिं तहक़ीक़ इहे तौरात ऐं इंजील जा हुकुम मञनि हा ऐं जेकी कुझु अलाह ताला उन्हनि ॾांहुं मोकिलियो यकीननि उन्हनि खे आसमान ऐं ज़मीन मां रिज़्क मिले हा उन्हनि मां कुझु माण्हू इंसाफ़ पसंदि आहिनि ऐं उन्हनि मां घणनि जा अमल ख़राब आहिनि. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسول عربی تواں پہنچایو ماڻھن تائیں جيڪي ڪجھ تواں تي نازل فرمايو ويو تواں جي رب جي طرفان ۽ بالفرض جيڪر تواں ائين نه ڪيو ته تواں تبليغ جو حق ادا نه ڪيو ۽ الله تعالى تواں کي اي حبيب ماڻھن کان حفاظت ۾ رکندو بيشڪ الله کافر قوم کے ہدایت نہ دے. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. اے حبیب تمام فرمایو اے اہل کتاب تواں جے دین تے اعتبار نہ ہے اس تائیں جو تورات انجیل دے حکم موجب موں تے ایں قران کریم تے ایمان آنیو ایں قران کریم نازل تھین دے کرے ضرور زیادہ تھیندی گھرن یہودن کے سرکشی ایں کفر کوئی تبلیغ دوران تواں کافر قوم تے دکھ نہ کریو. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيشڪ جيڪي ماڻهو زباني ايمان آنن ٿا ۽ جيڪي يهودي هوا ۽ ستارن کي پوجيندڙ ۽ عيسائي هوا انهن مان جن به سچي دل سان ايمان آندو

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعنت کیا ویا بني اسرائيل ما اوے جن کفر کیو حضرت داؤد ۽ حضرت عيسیٰ بن مريم جي زبان کان اهو بدلو آهي سندن بے فرمانی ۽ حد کان وڌڻ جو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون خراب کم کان هڪ ٻئي کي نه روڪيندا هئا تمام خراب ٿيو جيڪو عمل ڪندا هئا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون طبعا انن ما گھڻا ڏسندا جيڪي کافرن سان دوستي رکن ٿا يقينن اهو بُڇڙو جو عمل جيڪو اڳتي پنهنجي لاءِ موڪلياو جو الله جو غضب انن تي ٿيو ۽ عذاب ۾ اهي هميشه هوندا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون اي جي ڪري اهل كتاب الله تعالى ۽ رسول عربي ۽ قرآن كريم تي ايمان آن ها مشرکن کے دوست نہ بنائن ہا پر گھنا انن ما گنہگار آہن لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسیسین ورہبانا وانهم لا يستكبرون ضرور तव्हां लहंदा मुसलमान जा सख़्तु दुश्मन यहूदी ऐं मुशरिक ऐं ज़रूरु तव्हां लहंदा मुसलमान जी दोस्ती में तमामु वेझा उन्हनि माण्हुनि खे जेके चवनि था असीं नसारा आहियूं इहा दोस्ती इन ई सबबु आहे जो के इन्हनि में ॼाणू ऐं दरवेश आहिनि ऐं बेशक इहे तकबुरु नथा कनि